سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبر کو برابر کرنے اور ہر بت کو توڑ ڈالنے کے لیے ایک انصاری کو بھیجا، لیکن اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کے گھروں کے اندر داخل ہونے کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا۔ جب میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تم فتنہ باز اور متکبر نہ بننا اور نہ ہی تاجر بننا، الا یہ کہ خیر کا تاجر ہو۔ یہ لوگ عمل میں ٹال مٹول کرنے والے ہیں، یا دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ حدیث نمبر 3267، مسند احمد۔